سورہ نحل کی آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں بھی گزشتہ آیات مبارکہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان خلقت، عظیم الشان انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا. ان انعامات اور ان احسانات کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کا ذکر فرمایا. بندوں کو ان عظیم الشان مخلوقات میں غور، تدبر اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی. چنانچہ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، وَأَلْقَى اور ڈال دیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، رَوَاسِيَ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ. زمین میں اللہ نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ پیدا فرمائے. رواسیہ یہ راسیہ کی جمع ہے، اور راسیہ کا معنی ایک مضبوط پہاڑ، انتہائی ثقیل اور وزنی چیز، اس کو عربی میں راسیہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے پہاڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی ذکر فرمایا، اور دوسرے مقامات پر اس کو دوسرے عنوانات سے تعبیر فرمایا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اللہ نے زمین میں بڑے بڑے مضبوط پہاڑ پیدا فرمائے. اَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت اور اضطراب میں مبتلا نہ ہو، پہاڑوں کے ذریعے سے زمین پر سکون رہے. وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے دریا پیدا فرمائے. وَسُّبُلًا، اور اللہ نے بہت سارے راستے پیدا فرمائے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو. اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیوں کو ذکر فرمایا. پہاڑ اللہ کی ایسی قدرت کی نشانی ہے جو پورے کرۂ ارض پر پھیلے ہو. بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ جن کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرمایا. اور پہاڑوں میں کہیں قرآن نے ذکر فرمایا، دیکھو کہیں پہاڑ خشک بنائے، کہیں اللہ نے سرسبز بنائے، کہیں جددن بھی سفید بنائے، کہیں کالے بنائے، کہیں سرخ بنائے. یہ سارے پہاڑوں کے مختلف نقش و نگار پہاڑوں پہ اللہ نے، اور اگر آدمی ایک سرسری نظر ڈالے اور صرف سامنے پہاڑ ہوں اور یہ سوچے میں اس پار کیسے پہنچوں گا، کو راستہ سمجھ میں نہ آتا، لیکن اللہ نے پہاڑوں پر ایسے بل کھاتے ہوئے راستے پیدا فرمائے کہ انسان دور دراز کے علاقوں میں، شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں انسان نہ بستے ہو، برفانی پہاڑوں میں بھی، آپ گلگستان کو، یہ بلتستان کے علاقے، اسکردو کے، وہاں دیکھ، ویسے انسان کتنی مشقتوں کے ساتھ پہنچتے ہیں لیکن وہاں بھی انسان آباد ہیں اور وہ اپنے راستے، اللہ ان تک بھی ان کے رزق کی چیزوں کو پہنچاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین کو پیدا فرمایا اس سے پہلے یہاں پانی موجود تھا۔ قرآن نے ذکر فرمایا سب سے پہلے اس پانی پر ایک موقع پر زمین کا مادہ جمع ہوا، ایک بلبلہ پیدا ہوا، اس سے زمین کا مادہ جمع ہوا اس پانی پر، وہاں سے اللہ نے ایک ثقیل چیز کو پیدا فرما کر اپنے حکم سے اس کو پھیلا کر ایک زمین بنا دی۔ وہ سب سے پہلی جگہ جہاں زمین کا مادہ پیدا ہوا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر موجود، اللہ کا گھر یہ مرکز عالم ہے، پوری زمین کا مرکز اور سینٹر ہے، یہاں سے اللہ نے زمین کو پیدا فرما۔ یہ مرکز ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہے، زمین کو بھی اللہ نے یہیں سے پھیلایا اور یہیں سے اللہ ہدایت کو بھی پھیلاتے ہیں، یہ اللہ نے مرکز کائنات کا سینٹر بنایا زمین کا۔ پھر زمین جب پانی پر اللہ نے پیدا فرمائی تو زمین ہل رہی تھی، اس کی زمین کی حرکت کو سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا وزن رکھ دیا تاکہ زمین کے اندر اضطراب اور حرکت پیدا، پانی پر آنے والی چیز ڈولتی ہے، اگر زمین حرکت میں رہتی ہر وقت زلزلے کی کیفیت، نہ بڑی تعمیرات بن سکتی، لوگ اپنے معاش میں، ان کے چلنے پھرنے، ساری چیزوں میں خلل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی، میخ سے چیز مضبوط ہو جاتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائے۔ آج بھی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے اللہ نے سات بڑے بڑے بر اعظم پیدا فرمائے زمینوں پر قائم ہیں اور ان کے اندر ایسی غیر محسوس طور پر حرکت رہتی ہے اور یہ سرکتے رہتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹتے رہتے ہیں، اس بر اعظم بڑے بڑے جو زمین کے ٹکڑے اللہ نے پانی کے اوپر پیدا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وَأَنْهَارًا، ہم نے دریا پیدا فرمائے، دریاؤں کو راستے، پانیوں کو راستے اللہ نے عطا فرمایا، سادے کو بڑے بڑے دریا آ کر پھر پانی کے اس مخزن، سب سے بڑے خزانے سمندر میں آ کر گرتے۔ وَسُبُلًا، اور ہم نے راستے پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جہاں بھی کوئی آبادی ہے، جنگل ہوں، صحرا ہوں، پہاڑ ہوں، جیسی بھی زمین ہو، ہر جگہ منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی سڑکیں بنی لیکن یہ سڑکیں بھی انہی کچے راستوں پر بنی جہاں پہلے قافلے چلا کرتے تھے، لوگ پیدل اپنی منزل مقصود تک پہنچا کر، اللہ نے انسان کو عقل دی منزل تک پہنچنے کے راستے عطا فرمائے۔ اب خود دیکھ لیجئے جہاں جن راستوں میں پیدل قافلے چلتے تھے، کس طرح ہزاروں میل کا سفر، اور وہ اب روڈ بنے ہوئے، خود مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان دیکھ لیجئے، یہ جو اس وقت شارع الحجرہ ہے یہ تقریباً اسی راستے پر بنائی گئی ہے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس راستے کی یہ خصوصیت اب آخر تک دیکھیں گے، یہ بالکل یوں بل کھاتی ہوئی ایک منہنی خط کی طرح پورا راستہ، وہ اس وجہ سے پورا سیدھا سٹریٹ روڈ آپ کو بہت کم نظر آئے گا، یہ ہمیشہ یوں چل رہی اور موڑ ہی موڑ ہیں اس کے اندر۔ سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی تھی آپ نے بھی یہی انداز پورے راستے میں اختیار فرما، اور آپ کو اللہ نے ایسی ذہانت، ایسا تدبر، ایسی حکمت عطا فرمائی تھی، دنیا آپ کی حکمت پر ورت حیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے یمن کا رخ اختیار کیا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، ڈانٹ دینا چاہتے تھے، ان کو یہ احساس ہو کہ پیچھے یہ آئیں گے کہ یمن کی طرف نکلے، تو آ کے یمن کی طرف نکل جائیں، ان کا وقت ضائع ہو، ادھر ہی وہ بھی غار ثور تک پہنچے، اور دانے تک کیسے پہنچے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام کے ذمے لگا دیا تھا تم بکریاں چراتے رہو اور ان راستے پہ تاکہ وہ نشانات پتھروں کے اوپر سے مٹ جائے، لیکن لوگوں کی عقل آپ حیران، اب جدید آلات سے نہیں پہنچ سکتے، وہ صرف پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں تک پہنچ۔ اب دیکھیے یہ جو ان کے پاس کیسی عقل تھی، کیسی فہم تھی کہ انہوں نے پاؤں کے فنگر پرنٹس لیے، اور وہ اس انداز سے وہیں تک پہنچے، غار کے دانے تک باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان راستوں کو بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ بکریاں پھر جائیں، کہیں ان کی مینگنیاں، کہیں بکری، اتنا بڑا ہزاروں کا ریوڑ پھرا، پھر بھی ان کو نشانات نظر آئے اور وہ پہنچ گئے غار کے در. ان کی سمجھ اور بصیرت کو دیکھے کہ وہ لوگ کس طرح اس زمانے میں کھوج لگایا کرتے تھے اور پہنچ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مدبر تھے، اللہ نے آپ کو، آپ کے براہ راست معلم نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. آپ یمن کی طرف نکلے، پھر واپس آ گئے کیونکہ آنا مدینہ تھا، اور پھر پورے راستے جو پیدل راستہ تھا اس کو اس انداز سے آپ نے طے فرمایا کہ راستے پر آتے تو مخالف سمت میں نکل جاتے دور، تھوڑی دور، پھر واپس آتے، پھر واپس آ کر راستے کو کاٹتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے، پھر یوں راستہ کاٹ واپس آتے. اس طرح پورا راستہ آپ نے یوں منحنی انداز میں، یعنی اس خط کے انداز میں طے کیا کہ آپ اس راستے کے پیدل والے کے ساتھ بھی رہیں اور اس سے دور بھی نکل کر کے منزل سے بھٹک بھی نہ جائے، اس انداز سے آپ نے راستہ دے اس پر طریقے لے. لیکن وہ راستوں کو، پہاڑوں کو دیکھ کر انسان حیرت میں ہوتا کہ لوگ یہاں کیسے پہنچتے ہوں گے، آخر ان کے پاس کون سا ایسا سسٹم تھا، کوئی چیز. وہ اللہ نے راستے بنائے اور ان راستوں کے ذریعے سے وہ اپنی منزل مقصود تک ان پہاڑوں کے راستوں سے بھی پہنچے. اس زمانے میں پہاڑوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے اپنی منزل تک بغیر سڑکوں کے نشان، بغیر کسی سائن کے، وہ اپنی منزل تک، اپنے گھروں تک پہنچتے تھے. قرآن نے فرمایا ہم نے یہ راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو. وہ علامات، ہم نے اس کے لیے بڑی نشانیاں پیدا کی. اللہ نے کہیں درخت پیدا فرمایا، کہیں پہاڑ پیدا فرمایا، کہیں آبادی، ان ساری چیزوں کے اندازے سے ایک راستہ متعین ہوتا چلا جاتا ہے اور آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی یہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں کے فوائد جو ذکر فرمایا، ان میں سے قرآن کریم نے یہ فائدہ بھی ذکر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے راستے. میں بھی جو قرآن مجید کے آیات کی نماز سے پہلے تلاوت کر رہا تھا تو تفسیر میں میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں یہ تو بتلاؤں گا پرانے زمانے میں ستاروں کے ذریعے سے کس طرح رہنمائی حاصل کی جاتی تھی. لیکن آج کل کا جو اتنا جدید نظام ہے، جہازوں کا نظام ہے، فائٹر طیارے اڑتے ہیں اور سواریوں کے جہاز پوری دنیا میں جاتے ہیں اور ان کا دار و مدار بھی ستاروں پر ہی ہے اور ستارے کے ذریعے سے، لیکن یہ کس طرح کرتے ہوں گے؟ تو میں کچھ جستجو میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی جہاز کا پائلٹ آ جائے میرے سامنے. قرآن کی برکت دیکھی، ابھی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے دو پائلٹ بھیج دیے میرے کمرے میں، بھائی ندیم صاحب، بھائی طیب صاحب. میں نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں یہ چیز سمجھنا چاہتا تھا، یہ بتلائیے یہ سسٹم کس طرح سے چلتا. کہ پرانے زمانے میں جتنا جہاز رانی کا جو نظام تھا، آج بھی مرچنٹ نیوی کا، چاہے جتنے لیٹسٹ سسٹم آ گئے، انہیں ستاروں کے ساتھ اس کا تھا. ستاروں کے ذریعے سے ہی منزل مقصود پائی جا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قطب شمالی جو ستارہ بنایا ہے، یہ پوری ورلڈ کا ایک مرکزی ایسا ستارہ ہے کہ ساری دنیا کی ٹریولنگ، جتنا بھی سفر ہوتا، اس ستارے سے رہنمائی لے کر ہوتا اور منزلوں کو متعین کیا جاتا. یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول، قطب شمالی اور قطب جنوبی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کا بہت بڑا شہکار. اور جو اللہ نے میگنیٹ سسٹم بنایا، مقناطیسی قوت بھی، وہ بھی ساری حرکت کرتی ہے تو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان. اسی سے یہ سب قبلہ بھی اسی سے پہچانا جاتا ہے، راستے بھی اسی سے پہچانے جاتے ہیں، منزلیں بھی. مطلب تو مجھے بھائی طیب صاحب نے بتلایا کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا قطب شمالی والا، اور یہ جہاز فلائی نہیں کر سکتے، کہیں پہنچ نہیں سکتے ستارے پر دار و مدار. ابھی جتنے لیٹسٹ سسٹم آ گئے، جی پی ایس یا دوسرے سسٹم، ان کو بھی جو سیٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ان ستاروں پر سیٹ کیا جا رہا ہے، پھر اس سے آگے رہنمائی ملتی. لیکن بنیاد اس کی یہی، یہ قطب شمالی ہے، قطب کی طرح. یہ ستارہ غروب نہیں ہوتا اور حرکت نہیں کرتا، اس کے ارد گرد ایسے ستاروں کے سسٹم اللہ نے بنائے. دب اکبر ہے، سات ستارے ہیں، دب اصغر ہے، اس کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک نظام ہے ستاروں کا، یہ کس طرح کائن پوری زمین کے اندر اپنے منزلوں کو متعین. مسافر بھی سو جاتے ہیں اور جہاز کا پائلٹ ان فضاؤں میں اگر کچھ پتہ نہ ہو کس طرح بھٹک کے چلا جائے، لیکن ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ستاروں کی مدد سے ایسے نقشے عطا کیے، ان نقشوں پر چلتا ہو. ابھی چاہے جدید کمپیوٹرائز سسٹم ہے، جی پی ایس کے ذریعے سے صحیح، لیکن بنیاد وہ ستارہ ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستاروں کے ذریعے سے راہ پاتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اللہ نے ایسا اس کے اندر یہ نظام بنا دی. اور یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا, اور چاہے جتنی بھی لیٹسٹ کوئی اور سسٹم آ جائے اس کا دار و مدار بھی یہ بنیادی سسٹم ہو. اور اسی سے خطوط کھینچے گئے, طول بل عرض بلد, دنیا میں نقشے بنائے گئے, دن اور رات کی تعیین کی گئی, اور اس کے ذریعے سے تاریخوں کا سسٹم بنایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, دیکھو جی لکھنے میں تو یہ چھوٹی سی آیت, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور جتنا بھی اتنا بڑا جدید سسٹم ہے, مہینوں کا سفر ہم گھنٹوں میں طے کرتے ہیں, لیکن کیسے اللہ نے انسان کو یہ عقل عطا فرمائی, اور ان کے استاد یہ پرندے ہیں, پرندوں کے ذریعے سے سیکھا. یہ کونج ہوتی ہے جو پانی کے اوپر کس طرح لینڈ کرتی ہے, کس طرح چلتی ہے اور پھر فلائی کرتی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ نے استاد ان پرندوں کو بنایا. اس کے ذریعے سے جو جہازوں کا نظام وجود, کس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے, جب جتنا ہیوی پرندہ ہو جب وہ زمین پر اترتا ہے پہلے اپنے پروں کو خاص انداز میں ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے سکیڑ لیتا, اور ایک مخصوص انداز میں وہ زمین پر اترتا, اور کس انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ان پرندوں کو استاد بنایا. یہ ہمارے استاد ہیں, اور ہم یہ فوائد حاصل کر رہے ہیں. اور دنیا میں دور دراز کے ممالک تک جہاں انسان بڑی مشقت سے پہنچا, شاید پہنچ بھی نہ پاتا, کہاں امریکہ اور کہاں یہ دور دور کے جو بر اعظم ہیں پہنچنا انسان کے, لیکن اللہ نے ان سواریوں کے ذریعے سے پہنچنا آسان کر دیا. تو فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, ستاروں سے یہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اَفَمَن يَخْلُقُ, دیکھو جی پورے قرآن پاک یاد رکھیے, قرآن پاک کوئی معلومات دینے والی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں کہ جغرافیہ بتلاؤ, قرآن کا یہ موضوع نہیں کہ ہسٹری ان کو بتلاؤ, قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں. قرآن ان چیزوں کو بتلاتا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرے. قرآن پاک ہدایت کی, انسان کی اصلاح کی کتاب ہے. اس کا مقصد دنیا کی یہ چیزیں بس اتنی بتلانا جس سے اپنی آخرت کو سوار. اب دیکھو ان سارے انعامات کو ذکر کرنے کے بعد ایک سوال اللہ نے ہم سے کیا, ذرا اس کا جواب چاہیے. اور جواب ہر ذی شعور انسان اس کا دے سکتا, جس کو اللہ نے ذرا سی بھی عقل عطا فرمائی اس کا جواب دے سکتا. افمن یخلق کم لا یخلق, ہے نا, کتنی مرتبہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی, اتنی بڑی بڑی مخلوقات خلقتوں کو دیکھ لیا. بتلاؤ ذرا یہ حمزہ استفہام کا آ کیا, میں فمن یخلق, جو اتنی بڑی مخلوقات پیدا کرتا ہے, کم لا یخلق, یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ ایک خالق کائنات ایک تنکا بنا نہ بنا سکے, دونوں آپس میں کیسے برابر ہو؟ کیوں جی, ذرا سوال کا جواب دینا جی, برابر ہو سکتے ہیں جی؟ جب یہ اس میں برابر نہیں ہو سکتے, عبادت میں کیسے برابر ہوگا, سجدوں میں کیسے برابر ہو؟ یہ کتنی آسانی سے کہہ دیا وہ بھی ہماری مشکلیں دور کرتا ہے, یہ بھی ہماری مشکلیں دور کرتا ہے, یہ بھی ہمارے کام بناتا ہے, یہ بھی ہمارے کام بناتا ہے. اور آگے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں, ایک خالق اور ایک مخلوق, ایک پیدا کرنے والا ایک پیدا نہ کرنے والا, یہ کیسے برابر ہو گئے؟ وہ بت جس کا پتھر خود ڈھونڈا اور ہتھوڑوں سے اور پیشیوں کے ساتھ اور اس کو تراش تراش کے اس کے ناک کان ساری چیزیں بنائی اور پھر اس کو سجا کر ٹیک دیا اور اس کو مشکل کشا سمجھنے کی, روزی روزگار کا مالک اس کو, نفع نقصان کا مالک اس کو. ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جی واقعتاً یہ بڑی غیر معقول حرکت, ذرا بھی جس میں انسان میں عقل ہو وہ کیسے کر سکتا ہے ایک تراشی ہوئے بت کو معبود سمجھے, ایک تراشی ہوئی چیز کو پتھر کو ڈھونڈا اور اس کو خدا بنا لیا, اس کے سامنے سجدے اور نیاز اور ساری چیزیں شروع کر, اور اس خالق کو جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کو بھول. اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سوال کیے قرآن کریم میں, ان سے ذرا پوچھو آسمان و زمین کو کس نے بنایا, یہ کہیں گے اللہ, اللہ نے بنایا. ان سے پوچھو وہ سمندروں کے طوفانوں میں نجات دینے والا کون ہے, یہ جواب دیں گے اللہ. جب ساری چیزیں یہ جواب اقرار کر رہے ہیں پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان بتوں کو تراشے ہوئے کو جو نہ حرکت کرتے ہیں, نہ کچھ سن سکتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, نہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں, قرآن نے یہاں تک مثال دے دی اللہ اکبر. اس سے میں دو باتوں کی, قرآن نے یہ مثال دے دی, وہ نظر و نیاز کے دانے جو تم ان کے سامنے ڈالتے ہو, مکھانے سفید سفید, مکھی اس پر بیٹھے, اور وہ ذرہ جو شاید ہم مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکیں, نظر بھی نہ آئے مکھی کیا لے کر گئی, وہ ذرہ جو مکھی لے کر گئی یہ اس کو بھی چھڑانے پر طاقت نہیں رکھتے, اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی جو ان کی نیاز کا کچھ حصہ غیر معمولی طور پر نظر نہ آنے والا لے کر جا رہی یہ وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. میرا سوال یہ ہے, وہ تو نہیں چھڑا سکتے لیکن آج جن آستانوں, میں ان بزرگوں کی تحقیر نہیں کر رہا, ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے, جن آستانوں پہ لوگ نظر و نیاز پیشانیاں اور سجدے ٹیک رہے منتیں مانگ رہے, کیا وہ مکھی ان کے نذرانوں سے جو چھینی ہوئی چیز وہ مکھی سے چھڑا سکتے؟ کیا ان کے بس میں ہے کہ وہ مکھی کو واپس لائے اور حکم دے دیں کہ یہ ہماری نیاز کا یہ جو ذرہ تم لے کر جاؤ دوبارہ ڈالو؟ ان کے بس میں بھی یہ چیز نہیں ہے, ان کے بس میں بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نظام میں وہ کیسے ان کا بس چلتا ہوگا؟ کیسی کیسی واحیات حکایات مشہور کی, جس کو چاہے زندہ کر دیا, جس کی چاہے بیڑی ڈبو دی, جس کی چاہے بیڑی تار دی, جس کا چاہے کام بنا دیا, جس کا جو چاہے کر دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسرائیل سے روئیں چھین کر جس کو چاہے زندہ کر دیا, کوئی اللہ رب العالمین, یہ کوئی دنیا کی پولیس ہے؟ یہاں پولی موبائل میں مجرم لے کے جا رہے تھے, حملہ کیا اور ڈاکو چھڑا کے لے گئے. اللہ رب العال ملک الموت اسرائیل روئیں چھڑا لیجی, ایسی حکایات آپ نے سنی ہو؟ اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے, میں ایک میرے ذہن میں بہت باتیں آ رہی, میں کہیں وہ جو اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا وہ نہ نکلے, ایک بات اور عرض کروں. ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیسی غیر معقول بات ہے, کیسی غیر معقول بات, جس انسان میں ذرا سمجھ بوجھ ہو وہ ان بتوں کو جن کو خود تراشا جن کو بنایا کیسے ان کی عبادت کر سکتا؟ یہ آتا نہیں یہ سوال ذہن میں. لیکن میں آپ کو عرض کروں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے, فرماتے تھے بتوں کو پوجنا, سورج کو پوجنا, ستاروں کو پوجنا اتنا حیرت کی بات نہیں جتنا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی عبادت کرنا حیرت کی بات ہے. اس لیے کہ جس نے بت کو پوجا, بت کے سامنے, بت نے تو آج تک نہیں کہا تھا کہ میری عبادت, وہ تو ایک جامد پتھر ہے, نہ اس نے یہ کہا میرے سامنے عبادت کرنا, اس نے یہ کہا یہاں سے ہٹ جا, کچھ بھی نہیں بول رہا, نہ درخت نے کچھ کہا, نہ سورج بولتا ہے, نہ کوئی بات کرتا ہے, نہ ستارے کچھ کہہ رہے, نہ آگ کچھ, جن کی عبادت کی جا رہی. لیکن جس نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا, یا اولیاء اللہ کو جنہوں نے ساری زندگی ان کی عبادت کرنا, ان کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانا, ان بتوں کے سامنے پوجا کرنے سے کہیں بڑا شرک ہے. اس لیے کہ یہ تو ساری زندگی کہتے رہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو, ہماری نہ تو عبادت کرنی نہ ہمارے سامنے سجدہ کرنا, یہ تو تعلیم کرتے رہے اس بات کی کھج کے نکالتے. تو آپ خود سوچئے اس سوال کا, بتوں کے سامنے ان کی عبادت کرنا, ان کے ارد گرد طواف کرنا زیادہ بڑا شرک ہے یا انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے پوچھیں گے میرے عیسیٰ بتلاؤ ذرا, اور ایسا اللہ کے جلال والا سوال ہے, قرآن کے الفاظ بھی بڑے عجیب و عظمت والے الفاظ, بتلاؤ عیسیٰ انت قلت, کیا تو نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اللہ کا بیٹا کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا اللہ آپ میرے دل کے رازوں کو جانتے, میں یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں, میں تو ان کو یہی کہتا رہا اللہ وحدہ لا شریک, نہ اس کا بیٹا نہ اس کا باپ, میں کیسے کہہ سکتا؟ دیکھو جی, جن کو معبود جانتے رہے, جن کو اللہ کی خدائی میں, وہ کل قیامت کے دن سب اظہار برات کر دیں گے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو ان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم کرتے رہے اور ان کو تلقین کرتے رہے. اس لیے فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ, کیسے کیسے واقعات, میں اس امت مسلمہ کا جو یہاں جو کیسے شرک اس کے اندر آ. ایک صاحب شعر سنا رہے ہیں, وہ شعر کس طرح سنا ہے, جب اللہ کے نبی معراج پر گئے, جب سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے, بشریت کا نوران نور ہونے سارے چولے اتار دیے, اب اللہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر, کفر نماز کھلا کفر اور شرک, اب اللہ اور محمد ایک ہی چیز ہو گئے, کوئی فرق نہیں رہا, اور سرائکی میں شعر بھی کہا ہکے ہکے ہکے ہکے، یعنی اللہ اور محمد کیا جی، ہکے ہکے ہکے، جڑا ہکوں ڈو جانے او کافر تے مشرک کے. لو جی، جو دو سمجھے گا اللہ اور محمد. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑا شرک یہ بتوں کے سامنے. ہمیں بڑی حیرت اور تعجب ہو رہی، ایک تراشی بت کے سامنے اس نے پیشانی کیسے ٹیک دی، ہندو یہ کیسے درخت کی پوجا کر رہے، ہندو گائے کی پوجا. ہندوؤں کے شرک سے بڑا شرک میں یہ بتلا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لا تترونی کما اثرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جتنا عیسائیوں اور نصارہ نے عیسی ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا. سنو، انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور میرے لیے سب سے بڑی شرف کی بات اللہ کی بندگی میں کامل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا، یہ سب سے بڑی شرف. اللہ نے معراج کا جب واقعہ ذکر کیا، مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا اور آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھا اور وہ نقطہ آج ظاہر ہو رہا، عجیب نقطہ لکھا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد اپنے بندے کو سیر کرائی. عبد، مفسرین نے لکھا قرآن نے یہاں عبد کا لفظ کو استعمال کیا، نہ رسول کا نہ نبی کا، اور بھی تو بڑے ہو. وہ اس لیے اس میں اشارہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو امت ایسے لوگ آ جائیں جو پیغمبر کی اس معراج کو دیکھ کر اللہ کے برابر شریک ٹھہرانے لگے. ان کو بتلا دو ساری معراج اور سیر کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے. اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی اعلیٰ و رفع، اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اثر میں سرور پیدا کرنے کا، کیونکہ آپ نے بتوں کی ان سب چیزوں کی عبادت سے چھڑا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. اس لیے سب سے بڑا شرک، قابل تعجب شرک تو یہ ہے جو اولیاء اللہ کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا، زندگی اور موت کا مالک سمجھے اور اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دے، سب سے قابل تعجب شرک یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے جو پیدا نہیں کرتا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، میری آیات کی تلاوت باقی رہ گئی لیکن مضمون لمبا ہو جائے گا، توحید کا مضمون چل رہا ہے، اسی پہ انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کو آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرما، ہر قسم کے شرک سے، کفریات سے اور بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرہ، انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا ویقینا صادقا حتی نعلم انہ لا یصیبنا الا ما کتبت لنا. یا اللہ اپنی محبت اپنی عظمت عطا فرما، ہر قسم کے کفر سے، شرکیات سے، اللہ بدعات سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا رب.